ekstremalnie duże koszty, żebyśmy nie mogli poświęcić na przykład części pieniędzy, nie wiem, z mandatów. Na zabezpieczenia. Damian Kowalczyk, Laboratorium Informatyki Śledczej, Janusz Skulich, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miłego dnia panom życzę. A my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, minęła 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci Jarosława Ziętary. Prokuratura oskarża ich o pomoc w zabójstwie i uprowadzeniu dziennikarza. Lekarze pierwszego kontaktu zapowiadają, że nie podpiszą z NFZ-em kontraktów na nowych zasadach. Kością niezgody pakiet onkologiczny. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie chcą u siebie toksycznych odpadów z Salwadoru. Inspektorat Ochrony Środowiska uspokaja, że utylizacja tych śmieci nie jest niebezpieczna dla ludzi. Zarzuty pomocnictwa w porwaniu i zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary przedstawiła krakowska prokuratura zatrzymanym wczoraj Mirosławowi R. i Dariuszowi L. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli obszerne wyjaśnienia. Jeszcze dziś do sądu ma trafić wniosek o tymczasowy areszt podejrzanych. Mężczyźni byli ochroniarzami byłego senatora i biznesmena Aleksandra G., oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Ziętara był dziennikarzem śledczym, pisał o aferach gospodarczych, m.in. wielkiego przemytu alkoholu, za którym stać miał właśnie Aleksander G. Jeden z najbogatszych Polaków, zdaniem prokuratury, wydał ochroniarzom Elektromisu polecenie rozprawienia się z dziennikarzem. Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy i jego ciała nie odnaleziono. Lekarze rodzinni nie przyjmują propozycji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących kontraktów na przyszły rok. Od 1 stycznia w życie wejdą zmiany związane z tak zwanym pakietem kolejkowo-onkologicznym. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli kluczową rolę w wykrywaniu nowotworów, ale obawiają się, że przybędzie im pracy. Proponowane przez fundusz rozwiązania są nie do przyjęcia przez organizacje skupiające medyków. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, mówi, że NFZ nie bierze pod uwagę realnych możliwości lekarzy rodzinnych. No niestety nie patrzę tylko z perspektywy dużego miasta, a szczególnie z małych miejscowości, gdzie na listach POZ-u jest po 3-4 tysiące pacjentów, mają ograniczoną możliwość przyjęć. To trzeba brać pod uwagę, że jeżeli dokłada się zadań, to nie wystarczy zmienić prawa i nawet dodać środków finansowych. My potrzebujemy młodych kadr. Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego, które skupia lekarzy rodzinnych, dodaje, że trzeba pozyskać nowych pracowników poprzez zaproponowanie większych zarobków. Aby można było zmotywować lekarzy do pracy, tych, którzy już tam pracują, oraz aby pozyskać lekarzy do pracy w POZ-cie z innych segmentów systemu i tych młodych, którzy chcieliby się specjalizować w medycynie rodzinnej, to wzmocnienie pozycji POZ-u musi polegać na tym, że wzmocni się także bazę, czyli stawkę kapitacyjną. Pakiet onkologiczny, który miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia, zakłada 6-tygodniowy maksymalny czas oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie leczenia chorych na nowotwory. Odpady przywiezione do Polski z Salwadoru nie są niebezpieczne dla ludzi, uspokaja główny inspektor ochrony środowiska. Nasz kraj zgodził się na zutylizowanie 85 ton odpadów na mocy międzynarodowych porozumień, podkreśla Andrzej Jagusiewicz. nie jest żadna substancja niebezpieczna. Polska jest krajem rozwiniętym i zgodnie z konwencjami to kraje OECD mają obowiązek przyjmowania takich odpadów z krajów, które są poza OECD i nie mają odpowiedniej infrastruktury. Do roku 2005 to myśmy wysyłali nasze odpady do Niemiec. Nie pamiętam, żeby mieszkańcy Niemiec protestowali, że my nie chcemy polskich odpadów niebezpiecznych. To, że odpady nie są groźne dla ludzi, nie znaczy, że są całkowicie bezpieczne. Mogłyby wyrządzić szkody w środowisku, ale tylko gdyby wydostały się w dużych ilościach, mówi Magdalena Gosk, naczelnik Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Odpady z Salwadoru mają właściwości ekotoksyczne. Jest to negatywne oddziaływanie na organizmy, w szczególności organizmy wodne. O takiej ekotoksyczności moglibyśmy mówić w przypadku, kiedy substancje w wysokich stężeniach wydostałyby się do środowiska. Podczas prawidłowej realizacji takiego transportu nie ma takiej możliwości. Odpady mają dotrzeć do Polski do końca roku. Jeśli transport się opóźni, nie będą mogły zostać przyjęte. W zeszłym roku do naszego kraju trafiło prawie 80 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów z zagranicy. Można jednak zatrzymać falę oszczerstw w internecie. Ta sztuka udała się mieszkającemu w Hongkongu brytyjskiemu bankierowi. Pozwał on koncern Google za rozpowszechnianie pomówień i nieprawdziwych informacji na swój temat. Internetowy gigant zgodził się na ugodę. Daniel Heglin to były pracownik banku Morgan Stanley. W internecie ktoś rozpętał przeciwko niemu negatywną kampanię. Po wpisaniu jego nazwiska w popularną wyszukiwarkę pojawiały się odnośniki do stron, na których Heglin nazywany był pedofilem czy też nazistą. Tego typu wpisy krążyły na ponad 3600 stron internetowych. Mężczyzna pozwał w związku z tym koncern Google, powołując się na tak zwane prawo do zapomnienia, czyli usunięcie odnośników związanych z nazwiskiem z wyników wyszukiwania. Brytyjski sąd stanął po stronie Heglina, a koncern Google zdecydował się pójść na ugodę. Jej szczegółów jednak nie ujawniono. Wpisy szkalujące byłego bankiera usunięto z wyników wyszukiwania Google'a. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Chmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Na wschodzie może padać śnieg, śnieg z deszczem lub marznąca mrzawka. 0 stopni w Suwałkach, plus 1 w Przemyślu, 3 w Ostrołęce, 4 w Tarnowie, 5 w Opolu, 6 w Słupsku i Elblągu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. I niskie ceny od Lidla! Dziś delikatna polędwiczka wieprzowa tylko za 19,99 za kilogram. 19,99 po raz drugi, trzeci polędwiczka za 19,99 poszła! I duże krewetki argentyńskie prosto z oceanu tylko za 29,99 za 500 gramów. 29,99, 29,99 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa za 19,99, krewetki argentyńskie za 29,99. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone! Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy wspólne słuchanie płyt. Dziś Piotr Kolaszewski zadba o to, aby program naszego spotkania znalazł się na stronach internetowych. Przy mikrofonie Piotr Baron. A dźwięki będzie wysyłała w świat dzisiaj Iwanka Kunewa. Jakie dźwięki? Takie. We'll be right back. Dlaczego zaczęliśmy dziś od zespołu Led Zeppelin? Otóż dlatego, że pomyślałam, iż i państwu, i człowiekowi, który jest państwa gościem dzisiaj, ten utwór z płyty Houses of the Holy, to ta druga płyta, która się właśnie ukazała, oprócz tej oryginalnej, że sprawi to państwu i Grześkowi dużą przyjemność. Dzień dobry. Witam serdecznie. Grzegorz Kupczyk jest państwa gościem zespołu SETI. Zacznę od gratulacji. Gratulacje z okazji 25-lecia. Bardzo dziękuję. I gratulacje z okazji wydania, jak mi się wydaje, bardzo dobrze przyjętej, bo macie na pewno takie sygnały, nowej płyty. Tak, tak, bardzo ci dziękuję. Rzeczywiście płyta jest przyjęta bardzo dobrze. Troszeczkę, no nie chcę powiedzieć, że nas to przerasta, bo przecież jesteśmy już starymi wyżaraczami, jeżeli tak można powiedzieć, ale na pewno uszczęśliwia bardzo i w jakiś sposób jednak niepokoi, bo wiesz, poprzeczkę nam podniesiono bardzo wysoko i odpowiedzialność jednak jest mimo wszystko. To za chwilę do tego wrócimy, a teraz proponuję, żebyśmy wspólnie posłuchali płyty w radiu. Co ty na to? Ach, rewelacja. Program trzeci, trzy wymiary gitary SETI. No i taka jest ta nowa płyta. Zresztą państwo znają doskonale już nową płytę zespołu SETI. Grzegorz Kupczyk jest państwa gościem. W związku z tym, że minęło 25 lat od momentu, kiedy to wszystko w twoim życiu się zaczęło, myślę o zespole, to jadąc do radia dzisiaj w samochodzie, myślałem, że wtedy ktoś, kto miał 0 lat, dziś jest dorosłym człowiekiem. Mm-hmm. I być może było tak, a z listów czasem tak wynika, że spotkali się z waszą muzyką przy okazji właśnie tej płyty. To chciałbym, żebyśmy jednak zaczęli od tego, żebyśmy przez chwilę wspomnieli, jak to było w 1989 roku. No, ja już to czasem mówiłem, ale to oczywiście, że tak jak powiedziałeś, temat jest ciągle świeży. Zespół SETI powstał w dość zabawnych okolicznościach, ponieważ pierwotnie miała być odskocznia od mojego zespołu macierzystego, czyli od zespołu Turbo, bo byłem już zmęczony całą tą sytuacją, trashem i tak dalej, i tak dalej. To była taka, jak często robią muzycy, taki odskok, żeby odpocząć. A nie tracić, że tak powiem, ruchu. No i z Marią Wietrzykowską, z marihuanką naszą, żeśmy sobie gdzieś tam siedzieli na wakacjach i postanowiliśmy, słuchając płyty Whitesnake 87, że dobrze by było, gdyby mieć swój własny zespół. Myśmy wtedy byli razem na roku na wydziale wokalnym. Marcia była już po fortepianie, ja byłem na wydziale wokalnym, Marcia do nas dołączyła. No i to tak dojrzewało, aż w tym właśnie 89 roku postanowiliśmy, że chyba jednak spróbujemy. Zrobiliśmy parę kawałków w domu, na takich prześmiesznych urządzeniach. Marysia jeszcze nie miała odpowiedniego instrumentu, ja tam jakąś gitarkę w domu miałem. Pierwsze utwory, jakie powstały, to był późniejszy Bieg Straceńców, Ogień i Łzy i Na Progu Serca. I to powstało w domu na jakimś strasznym, tak zwanym komputerze perkusyjnym, jakiś w ogóle, wiesz, z tych prostych, jakie były tam guzik, takie rzeczy. I na takim prześmiesznym urządzeniu Casio klawiszowym. Coś tam pośpiewałem, to oczywiście wszystko było nagrywane na magnetofon, bo kto wtedy myślał o samplerach i takich rzeczach. No i kiedy żeśmy już potem znaleźli człowieka, który z nami pierwotnie zaczął grać, czyli Andrzeja Łysowa, no to już powstały pierwsze kawałki. Weszliśmy do studia i nagraliśmy te dwie pierwsze piosenki. No i okazało się, że utwór Na Progu Serca właściwie natychmiast wystartował jako przebój. No więc właśnie. No i stwierdziłem, że chyba będziemy to ciągnąć dalej. Tak, sobie pomyślałem, że wtedy nie myśleliście o tym, że po 25 latach będziesz w programie trzecim opowiadał o tym, jak to się zaczynało. No nie, ja ci powiem, że ja w ogóle nie sądziłem, że ten zespół tyle lat przetrwa. Tak jak mówię, to miało być odskocznia, to odpocząć rok, płytę nagramy i jest, koniec. Się okazało, że za chwilę nagraliśmy drugą, trzecią, zobacz, nawet nie wiadomo, kiedy minęło 25 lat i zespół jest na górze. No i nowa płyta. Po 25 latach jest nowa płyta, znakomicie nagrana. Wy jesteście zadowoleni z brzmienia tej płyty? Bardzo. Bardzo. To jest druga płyta w moim życiu przez tyle lat, przy której nie musiałem w ogóle być w sensie realizacji. Doskonały realizator i producent nagrań Mariusz Piętka, studio MP w Częstochowie, już ma u nas tak wielki kredyt zaufania, że praktycznie wchodzimy do studia, nagrywamy, jedziemy do domu i otrzymujemy gotowe produkcje. Może czasem proponujemy jakiś delikatny szlif. Tak było z poprzednią płytą Ghost of the Universe i tak było z Brutusem. To jest fenomenalny człowiek i to jest niesamowite, że tak jak mówię, przedtem zawsze musiałem siedzieć od początku do końca, pilnować każdej solóweczki, pogłosu. Tutaj tego nie ma. Wszystko jest robotą tak jak powinno to być zrobione, tak jak na zachodzie. Jest producent nagrań, który to tworzy, robi. No i mamy efekt w postaci płyty Brutus Syndrome. Grzegorzu, XXI wiek, a mnie się ciągle wydaje, że mimo, że takiej muzyki jest niewiele w mediach. No nie chcę tu narzekać, ale tak mi się wydaje, że niewiele takiej muzyki w mediach. To muzyka rockowa ciągle moim zdaniem ma coś do powiedzenia, ale ciebie chcę zapytać o to, jak znajdujecie proporcje między tym, co bardzo korzenne, co jest kwintesencją tego gatunku, no a jednak nowoczesnością, która nas otacza. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, to trzeba być sobą. Ja to zawsze powtarzam. Nikogo nie udawać, nie gonić za modą, mieć sztywny swój kręgosłup artystyczny, jak to kiedyś jeden z fanów określił. To jest podstawa. Natomiast muzyka nowa, jaka powstaje, bo z tego powstaje bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy. Nie oszukujmy się, jest mnóstwo chłamu, ale jest też bardzo dużo naprawdę dobrych rzeczy. To powinno stanowić rodzaj inspiracji, a nie powiedzmy przynęty, nie wiem jak to określić. I w momencie, kiedy ja, będąc wierny swoim ideałom, czyli jak wszyscy wiedzą, Coverdale, przede wszystkim Whitesnake, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, to jestem fanem tego zespołu. I kiedy ja słyszę po tych 10 latach, że wychodzą panowie na scenę i po prostu dają niesamowitego czadu i bawią się jak kostką Rubika tym, co już zrobiono, potrafią to ładnie poukładać, no to ja staram się ich w jakiś sposób naśladować, to znaczy uczę się od nich, ciągle się uczę. A wiesz, że ja najbardziej się cieszę teraz właśnie w XXI wieku, że czasami otrzymuję płytę, na tej płycie cztery postaci, zespół, Oni mają nie więcej niż 19 lat. I ja tam słyszę Hendrixa, ja tam słyszę Janis Joplin, ja tam słyszę Led Zeppelin właśnie. Ale jednocześnie słyszę muzykę nową. To nie jest powtarzanie tego, co już było. To jest coś zupełnie nowego. Spotykamy się w szczególnym momencie, bo za chwilę grudzień, za chwilę święta. Czy to jest tak, że jeszcze w tym roku planujecie jakieś koncerty? Czy jeszcze będzie można was gdzieś zobaczyć na żywo? Zagraliśmy koncert w Szczecinie akustyczny. Tam zagraliśmy po raz pierwszy dwa utwory z nowej płyty akustycznie. Wyszło to bardzo dobrze, byliśmy naprawdę fenomenalnie przyjęci, ale założyliśmy z managementem, że koncerty promujące płytę rozpoczniemy od nowego roku. Dlaczego? Dlatego, że ta płyta ma się rozejść, ludzie mają się z nią oswoić, poznać, bo kiedyś przed laty było tak, może podam za przykład chociażby płytę Dorosłe Dzieci, że myśmy przez rok czy przez dwa lata grali ten materiał, nie wiedząc o czym, czy ta płyta w ogóle się ukaże, nie mając pojęcia o tym, że płyta będzie miała jakikolwiek tytuł, no bo kto myślał, że to będzie płyta, że to będą Dorosłe Dzieci, że utwór Dorosłe Dzieci będzie ponadczasowym przebojem i tak dalej. Myśmy po prostu te utwory grali, ludzie je poznawali, identyfikowali się z nimi. W momencie, kiedy ukazała się płyta, ona już była tak osłuchana i tak znana, że sprzedała się w nakładach kilkuset tysięcy egzemplarzy. Teraz nie ma już takich możliwości, w związku z czym my chcemy, żeby ta płyta się najpierw ukazała. Dajemy takie przedsmaczki, tu jakiś teledysk, jakiś utwór, gdzieś tam zagramy, tak jak teraz ten koncert akustyczny, dając takie sygnały, tak to brzmi, jest to ciągle bardzo dobrze przyjmowane. I w momencie, kiedy od stycznia rozpoczniemy koncerty, myślę, że już ludzie będą na tyle znali tę płytę, że będziemy mogli bezpiecznie podejść do tego tematu. Dobrze, to tym kończymy i jednocześnie zapraszam cię do radio już w styczniu, żebyśmy porozmawiali o tej trasie koncertowej. Super, ale ja wiesz, że mówiłem ci to poza anteną, ale chcę to powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli, że nasz gitarzysta Bartek Sadura jest twoim wielkim fanem. Pozdrowienia. Wiem, że to jest bardzo skromny i nie lubisz takich rzeczy, ale Bartek prosił mnie, żebym oficjalnie tobie to przekazał i proszę państwa, nasz gitarzysta jest fanem Piotra Barona, także. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kupczyk był państwa gościem. Grzegorzu, dziękuję i spotykamy się w styczniu. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia. Iwanko, czy ja mówiłem, że 9? To bardzo proszę. Told you that. Tak, naprawdę tu był, to nie była taśma. Grzegorz Kupczyk był państwa gościem. Wszystkie listy do niego zostaną mu skrętnie przekazane. Bardzo państwu dziękuję za obfitą korespondencję. Zespół SETI, nowa płyta i są już pierwsze sygnały od państwa, że dla niektórych słuchaczy programu trzeciego i programu Trzy Wymiary Gitary to będzie jedna z płyt, które zapamiętają w tym roku. Nowa płyta SETI, a koncertowa trasa rozpoczyna się w styczniu i jeszcze w styczniu w Trzech Wymiarach Gitary będziemy o tym mówić. Bardzo często państwo wspominali o tej płycie, płycie, która teraz nastąpi. Prawdę mówiąc, trochę nie wiedziałem, jak się do niej odnieść i jak się za nią zabrać. No ale dziś jest ten moment. Jak właśnie to jest ten moment, co do którego miałem wątpliwości. Pomyślałem sobie, że ten album musi być wysłuchany w skupieniu i słowa, które rozdzielają poszczególne utwory, które na płycie, jak państwo wiedzą, tworzą całość, mogą zabrzmieć dość paskudnie. No ale tak to w radiu bywa, że prezentujemy fragmenty płyt. W związku z tym ten pierwszy fragment odtworzony dziś to właśnie ten. Wiem z listów państwa, że ta płyta miejscami nie zyskuje jakichś takich dobrych recenzji wśród szczególnie internautów. Natomiast ja należę do tej szczęśliwej grupy naszego społeczeństwa, że w ogóle nie uczestniczę w tym życiu internetowym. Do tego stopnia jestem zacofany, że dopiero niedawno dowiedziałem się, że w internecie istnieje coś takiego jak lajkowanie i hejtowanie. A w związku z tym, że wraz z grupą przyjaciół staramy się, aby słowo hejt w ogóle wyeliminować z naszego życia, to nie czytam tych listów. W tej sprawie napisał pan Andrzej z Kielc. Mam w nosie, pisze pan Andrzej, negatywne opinie dotyczące płyty Pink Floyd. Dla mnie ten album jest jak zestaw starych, pożółkłych fotografii, które nagle ożywiają, wraz z nimi ożywają wspomnienia. Jakkolwiek na to patrzeć, to takich zespołów jak Pink Floyd już nie będzie. I uszanujmy to, nie opluwajmy tego materiału. Wiadomo było przecież, że nic nowego zespół nie wymyślił. Muzyka powinna uczestniczyć w naszym życiu na takiej zasadzie pozytywnej obecności. I niech tak będzie i z tą płytą, i ze wszystkimi dźwiękami, których wspólnie słuchamy. Trzy wymiary gitary, jeszcze jedna odsłona płyty The Endless River, zespół Pink Floyd. Thank you. The Endless River, zespół Pink Floyd. A ja się cieszę nowym Pink Floyd na winylu. To nie jest płyta wybitna, ale wielu artystów może o takiej pomarzyć. Pozdrawiam nas, Marcin, dziękuję bardzo. Trzy wymiary gitary to był zespół Pink Floyd i jak to przyjemnie być w takim towarzystwie, które pamięta o programie trzecim, o ludziach programu trzeciego. Gdyby był z nami dziś, obchodziłby swoją urodzinę. Tomek Beksiński. Thank you. Gdyby był z nami, to dzisiaj na korytarzach Myśliwieckiej 357 składalibyśmy mu najlepsze życzenia. Tomasz Beksiński, Song Within a Song, zespół Camel w naszym programie, i przyznają państwo, że to była szczególnie fascynująca podróż, dlatego że mogą mi państwo nie uwierzyć, ale od momentu, kiedy rozpoczęliśmy emisję tego utworu, minęło ponad 7 minut. W programie trzy wymiary gitary jeszcze chyba tylko dwie płyty. Pierwsza z nich nowa. Mam do niej wielką słabość. Bush. Nowa płyta wydana w tym roku. Jakoś mam wyjątkową słabość do tych dźwięków, które na tej płycie znajdujemy. No jeszcze bym z państwem posiedział, ale to się kończy już dzisiaj. Trzy wymiary gitary. Iwanka Kunewa, Piotr Kordoszewski, Piotr Baron. Dziękujemy państwu bardzo. Do usłyszenia, dobrego dnia. Thank you. Autopromocja. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce. Wchodziłam w świat książek w taki sposób, że jeszcze nie wiedziałam, że one służą do czytania. Urzeka stylem, językiem i tematyką. Niedawno opublikowaną powieść, Księgi Jakubowe, pisała 6 lat, właściwie odcinając się od świata. Ale powróciła i to w wielkim stylu. A jutro pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja spontaniczna reakcja i pomysł pisania książek jest odpowiedzią jednak na jakąś zewnętrzną traumę. Benefis Olgi Tokarczuk jutro o 19.05. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję w Banku BPH.